اب یہاں پر وضاحت کی گئی اللہ ما یتلا علیکم کی، بہیمت الانام تمہارے لیے حلال ہے مگر جو آئندہ تم پہ پڑھے جائیں گے، اب وہ پڑھے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ حرمت، حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، کیا؟ المیتا، مردار، مردار تم پر حرام کیا گیا. مردار کیوں حرام ہے؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا آپ کو. اس میں آپ دیکھیے کہ مردار جو ہے اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے مطابق مردار جانوروں سے کل 171 بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو لگتی ہیں، اور یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے مزید تحقیق سے. اور یہ بیماریاں مختلف طرح سے انسان کو لگ سکتی ہیں، مثلاً مردار کی کھال یا گوشت کو چھو کر، یا اس کے اندر کے جراثیم کو انہیل کر کے، یعنی اگر مردار کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے بھی جب آپ سانس لیتے ہیں تو جراثیم اڑ کر آپ کے اندر چلے جاتے ہیں، اسی طرح اس کا گوشت یا آرگن کھانے سے، یا ایسے کیڑوں کے کاٹنے سے جنہوں نے پہلے کسی مردار کو کاٹا ہو، یعنی ان مردار کو کسی کیڑے نے کاٹا، پھر آپ کہیں آس پاس گھوم رہے تھے ننگے پاؤں، اس کیڑے نے آ کے آپ کو بھی کاٹ لیا، تو جو بیماری اس مردار کو تھی وہ آپ کو بھی لگ سکتی ہے. اور یہ ایک بہت فاسٹ طریقہ ہے بیماریوں کے ٹرانسفر کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پلیگ جو ہے وہ کیوں لگتا ہے، اور مردار کھانے سے جو بیماریاں لگ سکتی ہیں ان کے سمپٹمس کچھ یوں ہیں، عام طور پر بخار، ڈائریا، فوڈ پوائزنگ. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر سے باہر کھانا کھاتے ہیں اور فوڈ پوائزنگ ہو جاتی، تو ٹیٹنس. پھر اسی طرح اسکن کی کچھ بیماریاں، پھر اسی طرح ٹاکسک شاک سنڈروم وغیرہ، اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو، کیونکہ 171 ہے سب کے نام تو یہاں لینا کا وقت نہیں ہے، اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ مردار کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں اور مردار کے پاس بیٹھنے سے بھی بیماری لگتی. اچھا، اس میں مجھے جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے وہ حکمت نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے دین میں حکم دیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جلدی دفناؤ اس کو. اگرچہ یہ مردار جانور کی بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مردار تو مردار ہے، اور عام طور پر کوئی مرتا کیوں ہے؟ بیماری سے مرتے ہیں نا لوگ، تو اس بیماری کے جو جراثیم ہیں وہ مرنے کے بعد اور زیادہ تیزی کے ساتھ بیکٹیریا گرو کرنے لگتا ہے جسم کے اندر، خصوصاً جب خون جسم کے اندر ہوتا ہے، تو خون سب سے بیسٹ ذریعہ ہے، بیسٹ کلچر ہے جراثیموں کے گرو کرنے کا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی مردے کو ہاتھ نہیں لگائیں اور اس کو نہلائیں نہیں اور اس کے پاس ہی نہ جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مردار کو کھائیں نہیں. اچھا، مردار کو ہم ایک اور طرح بھی کھاتے ہیں، غیبت کر کے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے دل کی 171 بیماریاں تو ضرور لگتی ہوں گی، کئی قسم کی گڑبڑیں سامنے آتی ہیں غیبت سے، پھر بھی ہم باز نہیں آتے. سب سے زیادہ ہمارا خون اس وقت تیز ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کسی کی برائی ہو رہی ہے، سب کام چھوڑ کے انٹرسٹ لیں گے، سب کان کھڑے ہو جائیں گے، اچھا کیا، کون کتنا برا ہے، ذرا پتہ تو چلے. معلوم ہی ہماری یہ نفسیات کیوں ہے کہ دوسرے کی اچھائیاں جاننے کے لیے ہمارا ذہن تیزی سے کام نہیں کرتا، جتنے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کی بھی برائی کی بھنک پا کر بھی، یعنی کان چھوڑ کے ہم متوجہ ہو جائیں گے اور پوری طرح یکسو ہو جائیں گے. اچھا، اور اس سے ہماری نفسیات پتہ چلتی ہے نا کہ ہم اپنے سوا کسی کو نہیں چاہتے اور اپنے سوا کسی کی ہمدردی نہیں. اگر ہمارے بارے میں کوئی برا کہہ رہا ہو تو ہمیں کیا برا نہیں لگے گا؟ کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے؟ لیکن کسی اور کی برائی ہو رہی ہو تو ہم مزے سے کرنا اور سننا اور شریک ہونا پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی مردار کھانے کے برابر ہے. یہ گناہ کے کام میں تعاون کی ایک شکل بھی ہے. حرمت علیکم المیتا، تم پہ مردار حرام کر دیا گیا، والدم اور خون، خون حرام ہے. خون بہترین بیکٹیریل کلچر میڈیم ہے. ہر لیبارٹری میں بیکٹیریا کو اگانے اور ملٹی پلائی کرنے کے لیے جو میڈیم استعمال کیا جاتا ہے وہ خون ہے. تازہ خون اور سٹورڈ خون دونوں سے بیماریاں ٹرانسمٹ ہوتی. چونکہ خون ایک اچھا کلچر میڈیم ہے تو مردہ جانوروں کی رگوں میں بیکٹیریا خوب اچھی طرح پنپتا ہے اور ملٹی پلائی ہوتا ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا خون کھاتا یا پیتا ہے تو یوں سمجھے جیسے پلیٹ آف بیکٹیریا اس نے کھائی. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت. سورۃ البقرہ میں آپ کو تفصیل سے خنزیر کے بارے میں بتایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ 40 ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو خنزیر سے لگ سکتی ہیں. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہو جاتا ہے. جمہور صحابہ اور تابعین, تمام ائمہ مفسرین, ابن جریر, ابن کثیر, ابو حیان وغیرہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے بھی ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لے اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے تو اس کا کھانا جائز نہیں. کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ کون سا جانور کھاؤ, ذبح کا اسلامی طریقہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں کہ ذبح کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد تکبیر پڑھی جائے, اور تکبیر میں کون سی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز مینڈے ذبح کیے, دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک ان محمد و امتہ. میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے, اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں. مذکورہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہم منکا, تیری طرف سے اللہ, ولکا, تیرے ہی نام پہ ذبح ہو رہا ہے, وان محمدن, کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, و امتہ, اور اس کی امت کی طرف سے. آپ نے بھی کبھی کیا؟ ان کی طرف سے جنہوں نے آپ کے لیے کیا ہوا اور پھر ذبح کیا. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ احسان کے ساتھ راحت پہنچاتے ہوئے ذبح کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کا رویہ اختیار کرنا فرض قرار دیا ہے, چنانچہ جب تمہیں کسی کو قتل بھی کرنا ہو, یعنی انسان ہو یا جانور, تو اسے بھی جلد از جلد انجام دو. یعنی ایون میدان جنگ میں اگر دشمن کو بھی قتل کرنا ہے تو جلدی کرو, ٹکڑے کر کر کے اور اذیت دے دے کر نہیں. اور اگر ذبح کرنے لگو تو بھی چابک دستی سے, یعنی ہوشیاری سے, تیزی کے ساتھ, اور چھری کو اچھی طرح تیز کرو اور ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. پھر اسی طرح حکم دیا گیا کہ چھری کو جانور سے چھپا کر تیز کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھریوں کو تیز کرنے کا حکم دیا, اور یہ کہ اسے جانوروں سے چھپایا جائے, اور کہا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو چھری پھیرنے میں جلدی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم تو اسے جیتے جی مار رہے ہو, کیونکہ جانوروں کو بھی اتنی عقل سمجھ تو ہوگی. تبھی آپ نے اس کے سامنے تیز کرنے کا مطلب کہ وہ رگڑ کے زمین پہ یا لوہے پہ, مختلف طریقے ہوتے ہیں تیز کرنے کے. پھر اسی طرح اسلامی ذبح میں یہ شرط بھی ہے جو آگے آ رہی ہے, الا ما زکیتم, کہ اس کو تم پاک کرو. پاک کرنے سے مراد کیا کہ سارا خون باہر آنا چاہیے, خون جسم کے اندر نہیں رہنا چاہیے. اس کے بارے میں حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, جانور کی روح نکالنے میں جلدی نہ کرو حتیٰ کہ خود نکل جائے. یعنی اس کو جو بعد میں کنولجنز ہوتے ہیں اور وہ تڑپتا ہے, تو اس سے دراصل وہ اس کے ہلنے جلنے سے کیا ہوتا ہے, خون باہر آ جاتا ہے, اور جب تک وہ پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے گوشت نہیں کاٹ سکتے. اس گوشت کو کھانا منع ہے کہ جو تڑپتے جانور کے کاٹ کے ٹکڑے کر لیا جائے اور بعد میں بھی وہ جانور پڑک کرے. مجھے خود ایک دفعہ کہیں پر اتفاق ہوا کسی عید کے موقع پر کہ کسی کے ہاں جانور ذبح ہوا اور گوشت ابھی لایا ہی گیا, تو میں نے خود دیکھا کہ ایک جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ ہل رہا تھا ابھی, کیونکہ قصائیوں کی اس دن عید ہوتی ہے نا, اصلی عید, بہت سے جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ختم کر کے آگے چلنے کی کرتے ہیں, وہ انتظار نہیں کرتے ٹھنڈا ہونے کا. میک شور کہ جانور کے ساتھ ایسا نہ ہو. پھر اسی طرح اگلی شرط یہ ہے کہ تقرب اللہ کے لیے ذبح ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے ذبح کیا جائے, کسی بت یا صاحب قبر یا کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو, جو عبادت اللہ کی خاطر نہ ہو, کسی زندہ یا مردہ انسان کی خوشی کے لیے کی جائے, وہ قبول نہیں. تو جب کسی قبر والے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے اور قبر پر پہنچا کے ذبح کیا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا پیچھے چلی جاتی ہے. وہاں پہنچ کر خون بہانے کا مطلب یہ کہ جو یہاں رہتے ہیں ان کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ ہماری سفارش کریں یا ہماری دعائیں آگے پہنچائیں. اس لیے ایسا ذبح کرنا وما اہل لغیر اللہ بھی میں شامل ہو جاتا ہے. تو خواہ کوئی مسلمان ایسا کرے یا اہل کتاب میں سے ایسا کرے, ایسا کرنا جائز نہیں. اور کیا حرام ہے؟ والمنخنقہ, گلا گھٹ کے مرنے والا جانور. خناق کا لفظ سنا آپ نے؟ خناق, خناق گلے کی بیماری کو کہتے ہیں. اختناق گلے کو گھونٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور خناق وہ بیماری ہوتی ہے جو گلٹی یا ورم حلق میں پیدا ہو کر سانس کو روک دیتا ہے, پھر سانس نہیں آتا تو انسان مر جاتا ہے. تو خواہ کوئی جانور رسی اس کی گھٹ جائے, یا کسی درخت میں اس کا سر پھنس جائے, یا وہ کچھ نگل رہا تھا اور نگل نہیں سکا اور سانس اس کا رک گیا, تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں جانور کا گلا گھٹ جائے اور اس سے مر جائے, تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. والموقوذۃ, اور ضرب کھا کے مرنے والا. موقوذہ کا لفظ وقذہ سے ہے, واو قاف ذال, سخت چوٹ, پھینکا ہوا. اب یہ چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ مثلاً کوئی پتھر مارا کسی نے, یا وہ کسی سے ٹکر کھا گیا کسی چیز سے. یعنی چوٹ میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ کسی نے اس پر چوٹ ماری یا اس نے خود جا ٹکر ماری کسی چیز کو اور اس سے مر گیا. تو چوٹ کھا کے مرنے والے جانور کا کھانا بھی درست نہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو ہوتا ہے نا جھٹکا, اس میں کیا ہوتا ہے, وہ بھی چوٹ ہی کی ایک قسم ہے. بسا اوقات اس میں کیا کرتے ہیں کہ جانور کو پہلے بلٹ سے سٹن کرتے ہیں, اب وہ جو ہی اس کو گولی لگتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس پہ چھری پھیرتے ہیں تو تھوڑا بہت خون اس کا نکل آتا ہے. تو جھٹکے کا گوشت اس لیے بھی کھانا درست نہیں کہ اس میں موقوذہ کی صفت بھی پائی جاتی ہے, چوٹ ماری گئی جس سے یکا یک شوق لگا اور وہ ختم ہو گیا. اور کیا منع ہے؟ والمتردیا, تردی کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو. یعنی حلال جانور تھا, مثلا بکری تھی, اوپر سے نیچے کسی کھڈ میں گری, کھائی میں گری, کسی گڑے میں گر گئی, یا کسی گٹر میں گر گئی بیچاری, جو کھلے ہوتے ہیں, یا کسی نے خود گرا دیا اس کو اور اس کی جان نکل گئی, تو یہ بھی جائز نہیں. اور والنتیحة, نتیحة کا لفظ نوم تو ایسے سے ہے, نتح, وہ بکری جو دوسرے کے سینگ کی چوٹ سے مری, سینگ کھا کے مرے. جو بعض جانور لڑتے ہیں نا آپس میں اور ایک دوسرے کو سینگ مارتے, تو سینگ کھانے سے جو مر جائے وہ بھی حرام ہے. آپ دیکھیے تو یہ جو جانوروں کی حرمت کے جو قانون ہیں اسلام میں دیے گئے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ اب بھی بائبل میں اس سے ملتی جلتی چیزیں موجود ہیں. میں ایک دو کوٹیشنز پڑھوں گی. مثلا احبار کی 24 آیت, یہ 24 نمبر میں لکھا ہے کہ جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو, ان کی چربی کو کام میں لاؤ تو لاؤ, تم اسے کسی حال میں نہ کھانا. یعنی وہاں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ جو جانور خود بخود مر گیا ہو یا جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو. پھر اسی طرح تم بتوں کی قربانی کے گوشت اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو. عہد نامہ جدید کتاب اعمال میں ہے. کیونکہ دین تو بنیادی طور پر ایک ہی تھا نا, آگے جا کر لوگوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کی شکل بدل ڈالی, جسے آج کل ہم مسلمان بدلنے سے تلے ہوئے ہیں. وما اکل السبع, اور جو جانور پھاڑ کھائے, سبو کس کو کہتے ہیں؟ درندے کو. جانور کیسے پھاڑ کے کھاتے ہیں؟ مثلا بلی مرغی پکڑ لیتی، اس کی آسان مثال. یہ جیسے کوئی شیر بکری کو پکڑ لے. وما اکل سبع، سین بے عین سے ہے، سبع سات کو کہتے ہیں، اور سب ان درندے کو کہتے ہیں. تو جیسے سات کے عدد میں ایک طاقت ہے، ایسے ہی درندے میں بھی بہت طاقت ہوتی. سات کا عدد طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ. زمانے جاہلیت میں اگر کوئی جانور کسی کو پھاڑ کھاتا تو وہ اس کا بچا ہوا کھا لیتے تھے گوشت. بعض جانور ایسا کرتے نا، پھاڑ لیتے ہیں کسی جانور کو، تھوڑا بہت کھایا، باقی پھینکا اور چلے گئے، اور پیچھے سے کوئی انسان آیا اس نے اٹھا لیا اور خود کھا لیا. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ابی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھلایا ہوا کتا شکار پر چھوڑ دوں اور وہ میرے لیے شکار روکے تو کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم کھا سکتے ہو. میں نے کہا، اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، کھا سکتے ہو. اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے، بسم اللہ پڑھ کے بھیجے ہوئے یا دوسرے نے. پھر میں نے پوچھا، اگر شکار چوڑائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر پھٹ جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک دوسری روایت میں ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے سے شکار کیا جائے اور اس نے خود بھی کچھ کھا لیا ہو تو پھر مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے تمہارے لیے شکار کیا یا اپنے لیے. وما اکل السبع، اور جو درندے نے پھاڑ کھایا، الا ما زکیتم، مگر جو تم نے پاک کر لیا. پاک کر لیا سے مراد کیا ہے؟ کہ تم نے اس کا خون بہا لیا. مثلا ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بلی اچانک مرغی کو پکڑتی ہے، پر سے پکڑ لیا مرغی کو اور آپ بھی اس کے پیچھے بھاگے. جب آپ بھاگے تو بلی نے ڈر کے مرغی کو چھوڑ دیا. اب آپ کیا کرتے ہیں، مرغی ابھی زندہ ہے اور اسے پکڑ کے آپ پراپر طریقے سے ذبح کر لیتے ہیں تو اس کو کھا سکتے ہیں، خواہ وہ زخمی کیوں نہ ہو. زیادہ زیادہ یہ کہ جہاں اس کے دانت وانت لگے اتنا حصہ کاٹ دیا جائے، لیکن باقی کو پاک کر لیا جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ابھی زندہ ہو. اگر اس نے مار دیا مرغی کو اتنی دیر میں، اس کی گردن پکڑ لی پر کی بجائے، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ اسے حلال بھی کریں گے تو وہ کھانے جائز نہیں، کیونکہ وہ مردار ہو چکی ہے. اور زندگی کی علامت کیا ہے؟ حرکت. کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑ کے، جہاں تک یہ ذبیحہ اور نان ذبیحہ کا تعلق ہے، آج کل ویسٹ میں اس کی بہت کنٹروورسی چلتی ہے اور اس میں بہت لے دے ہوتی ہے. اس میں ایک ریسرچ ہوئی تھی. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی طریقہ ذبح جو ہے یہ بہت ہی وائلنٹ ہے اور اس میں جانور تڑپتا ہے اور اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. تو حقیقت کیا ہے اس کی؟ تو زابست کے عبدالحفیظ، یہ ایک لا ایڈمنسٹریٹر ہیں اسلامک سینٹر آف پیوریا کے، ان کی یہ ریسرچ ہے کہ پروفیسر شولز اور ان کے ساتھی ڈاکٹر ہیزن نے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ایک تجربہ کیا، جس میں انہوں نے EEG اور ECG کا طریقہ اختیار کیا. ان کے تجربے کا مقصد یہ تھا کہ ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ زیادہ ہیومین ہے یا دوسرا طریقہ. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ متعدد الیکٹروڈز جو تھے وہ جانوروں کی کھوپڑی کے مختلف حصوں پر پلانٹ کیے اور جانوروں کی دماغ کی سطح کو وہ چھونے لگے. اس کے بعد جانوروں کو دوبارہ مکمل طور پر تندرست اور نارمل ہونے کے لیے کئی ہفتے دیے گئے. پھر جب ذبح کا وقت آیا تو بعض جانوروں کو تیز دھار کی چھری ان کے گلے پر پھرائی گئی، جس سے ان کی جیگولر وینز جو تھی دونوں طرف سے، ان کی جو آرٹریز تھی وہ بھی کٹ گئی. اور یہ سب کچھ تیز چھری کی وجہ سے بہت جلد ہو گیا. خون کی نالیوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو باقی رگے تھی وہ بھی کٹی، اور یہ اسلامی طریقہ تھا. پھر بعض جانوروں کو سٹن کیا گیا، یعنی وہ بلٹ کے ذریعے، اور ان کو پسٹل کے ذریعے پہلے ان پہ بلٹ چلائی گئی، اور اس سے ایک دم ان کو شاک لگا اور ان کا دم ختم ہو گیا. تجربے کے درمیان تمام جانوروں کا EEG اور ECG ریکارڈ کیا گیا تاکہ دماغ اور دل دونوں کے حال کا پتہ چل سکے کہ دوران ذبح اور دوران سٹننگ یا جھٹکا جانوروں کے دماغ اور دل پہ کیا اثرات ہوئے. اسلامی حکم کے مطابق جب جانور ذبح کیا گیا تو ای ای جی کے مطابق زبا کے 3 سیکنڈ کے بعد اس کا وہی حال تھا جو زبا سے پہلے کا تھا، یعنی دل کا حال اور باقی چیزوں کا. اور اس سے یہ پتا چلا کہ جانور نے دوران زبا اور زبا کے فوراً بعد کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، یعنی جو تکلیف اس کو ہوئی وہ صرف 3 سیکنڈ کی تھی. زبا ہونے کے 3 سیکنڈ کے بعد ای ای جی کے مطابق جانور ایک گہری نیند کی کیفیت میں چلا گیا، جسے بے ہوشی کہہ سکتے ہیں آپ. اور اس سے بہت زیادہ خون بھی جسم سے باہر نکلا، کیونکہ بے ہوشی میں خون زیادہ نکلتا ہے جسم سے. پھر اس کے بعد 6 سیکنڈ گزر جانے کے بعد ای ای جی کی ریکارڈنگ 0 لیول بتانے لگی، یعنی کوئی بھی تکلیف سرے سے نہیں رہی. پھر اسی طرح جیسے جیسے دماغی پیغام برین میسج کا لیول گرتا گیا، یہاں تک کہ 0 ہو گیا، دل پھر بھی دھڑکتا رہا اور جسم بہت زور سے کنولس کرتا، وہ جو ہوتا ہے نا تڑپنا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ مقدار سے خون جسم سے باہر نکل گیا اور اس طرح جانور پاک صاف ہو گیا. جبکہ سٹننگ میں یعنی جھٹکے میں جانور کو ایک دم بے ہوش کیا گیا، اور ای ای جی کی رپورٹ کے مطابق جانور کو اس جھٹکے کے دوران شدید تکلیف ہوئی جو کہ چھری پھیرنے کے وقت نہیں ہوئی تھی. اور جن جانوروں کو جھٹکے سے مارا گیا ان کے دل ذبح کردہ جانوروں کے برعکس بہت جلدی دھڑکنا بند ہو گئے، اور دل کے کم دھڑکن کی وجہ سے خون جو تھا وہ بھی سلو ہو گیا جسم میں، حتیٰ کہ وہ زیادہ تر اس کا حصہ جو تھا وہ جسم کے اندر ہی رک گیا. تو ان باتوں کو ہم صرف ایک مثال کے طور پر تو کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مومن کی حیثیت سے پہلا خیال ہمارے دل میں یہ جانا چاہیے کہ اللہ نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے، وہ ان پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. اس نے حکم دیا کہ ان کو اس طریقے سے یہاں اس وین کو کاٹ کے اس طرح ذبح کرو اور اس طرح ان کا خون نکالو، جبکہ ہم نے اپنی عقل کے مطابق اور اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ شاید ان کو گولی سے مارنے سے ان کو زیادہ آرام ملتا ہے، وہ ایک دم بے حس ہو جاتے ہیں. اور تجربے نے یہ ثابت کیا اور ان مشینوں کے ذریعے یہ بات معلوم کی گئی کہ اس طریقے میں زیادہ آسانی بھی ہے اور صفائی بھی. یہاں سے مجھے ایک اور بات خیال میں آ رہی تھی کہ یہ جو کہا گیا ہے، بچپن میں میں نے یہ سنا بھی تھا اور پھر پڑھا بھی بعد میں، کہ شہید کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کے جسم میں کاٹنے کی، بس تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی. اس سے مجھے یوں خیال ہے کہ جیسے ہم انجیکشن لیتے ہیں نا، تو جو ہی انجیکشن کی سوئی جسم میں جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے سمجھے کہ 3 سیکنڈ کی بات ہوتی، تو 3 سیکنڈ کی درد ہوتی ہے، اس کے بعد بے شک سوئی اندر رہے بھی تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. بالکل اسی طرح جو شخص میدان جنگ میں جیسے شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ جس سے اس کا مثلاً کوئی رگ کٹ جاتی ہے اور اس میں بے ہوشی کی کیفیت آتی ہے، تو اب وہ ایک نیند میں چلا گیا، نیند میں اس کی روح جو ہے وہ جنت کے مزے لینے لگی اور اس کا جسم جو ہے اس سے تکلیف ختم ہو گئی. تو اسی لیے شہادت کی موت بہترین موت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے کہ دوبارہ اس سے گزرنا کسی کو پسند نہیں. لیکن ایک شہید جو ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے اور میں اسی طرح پھر شہید ہو کر آؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. تو اللہ کی راہ میں مرنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، اور اس لطف میں خاص طور پر یہ جو ای ای جی اور ای سی جی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا خون نکلتا چلا جاتا ہے تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ایک دم جو اسے کہتے ہیں نا کہ ہارٹ کی پین جو ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو بہت شدید تکلیفوں میں سے وہ تکلیف بتائی جاتی ہے، تو اس تکلیف سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے، جس سے درد کی کیفیت چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیکن بہت شدت کی ہوتی، اس کے برعکس ذبح میں اور شہادت میں وہ تکلیف نہیں ہوتی.